مبارک احادیث صحیحہ سریعہ دیر زیادہ راگے دیر من کان اللہ امام فقیرات اللہ امام قرات اللہ اوہ اللہ حدیث شدے اکثر محدثین پائی کلام کی جدا ضعیب حدیث دے پشاو تا حسن ویلے دے ناغم محمول کی گی پر سوالات جہریہ بانے بنا پا تحقیق دے باز علماء دا دیر اگدو مسئلہ دا تی باب کی خپل مطالعہ آگا تفصیل سکول پکاری لیکن ما تا پا دی باب کی دو رائے معلومی دی یہ رائے دارا چی آگا دا امام مالک و احمد وغیرہ دا او بعض احناف ویلے دا چھ پا جہری منز کی با سڑے پاتحہ خل پا امام نوائے پا صدیقی بیوائے ایو سا بعض دلائل لی ایو دلائل لائے جو ازا قراء پانسو تو چی کلی قرات کونے چپ شے او من کان اللہ امام پا قرات الامام قرات اللہو دائی پا دی حمل کردے دے او دارنگا کما حدیث شراغلی سریحی پا دی واقعی منسوخ کردی دی دا دا ایو دلائل لی او دارنگا بعض نور اثار دا صحابہ کرام پیشکوی لکا عبداللہ بن عمر وائی چی قرات نشت دے او زید میں ثابت وائی چی قرات نشت دے مسلم کے رازی او دراب المسعود نے نقل لیچے قرد نشتر بازی اثار نقل شوی دیو دا یو قول لے دویم قول دارے چی اگر دا دیر محدثیون دا امام بخاری پایر دی زور ور کردے اکثر علماء اگر دا قول کردے دے سینا پا جہری سیری دوارو کی پاتے حویل پکار دے ولی زکا پا دی باب کی احادیث صحیحہ صریحی موجود دی یو حدیث دا لا صلاة لمن لم یقرأ بپاتے حتی الكتاب والا چی دا بعد میں سامت حدیث دے کتب ستو طول کی موجود دے دا لمن لبس پا کی عام دے مقتدی امام طول دا شامل لے بل حدیث دا ترمذی ابو داود وغیرہ کے راضی بسناد صحیح شی نبی علیہ السلام پیرا قرت کہو صحابہ بس رستا کہو ناویر چ مالی و نازل القران سو جے دا قران ما سے جھگڑا کی نہ تا سو قرت نہ کوئی ما بس الا بام القران مگر فاتحہ ول نہ گرے دا قرت نے منع کڑے دا فاتحہ کی اجازت ور کڑے نہ دا خبر دلیل دا پدی باندی چ کما حدیث کی وے منع دا قرت نہ راغلی دا نے مراد دار چ دا فاتحہ نہ زید بنل ولی اور چ فاتحہ دا لازم دا خامہ خبل ولی نہ پدی وجہ باندی ابھی وہی چپی قول کی احتیاط دیر دے سیدا پاتحہ دی خلف امام مطلقاً ویلشی نو دا دو رائے پکی دی نو دی رائے کہ حدیث صحیحہ صریحی دا پکی دیر دی پدی خبر آئی سیرا پاتحہ رستل خامہ خا پکار دی زکا حدیث پکی صحیح ہم دی و صحیح دی و بعض علماء چی دیر کہ شیخ البانی سے پدی صفت الصلاۃ کی ویلی دی سیدا حدیث منسوخ دی حد نس کا قول کڑے دے وہ وجہ نس کا دار ہے ابو داؤد کی رازی سی نبی علیہ السلام پہ صحابہ رستہ قرت ہو کو نو نبی علیہ السلام منع وکړه چې دا مکه وای نو ابو هريره وای چې فنتح الناس عن القراءه فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات خلق من شو د قرات کول نه په هغه منځونه کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر کاوه وای دا الناس نه مراد صحابه دي او خلق من شو نه بس پاتې یاد غیر پاتې ټول نه من شو د قرات لپاره شامل له دواړو ته ایو دا وای قرات لپاره چې دا شامل له پاتې او غیر پاتې دواړو ته وای نه جهري منځ کې وای پاتې هر استل نه دی پکار دا نور محققین دا جواب کوي چې دا فن ته الناس دا خبره د زهری ده دا بهره خبره نه ده دا خبره کمزوري ده په کمزوري حدیث تاسو روح حدیث څنګه ورځوي او بل پر دې تقدیر کزه دا بهره خبره شي نو دا ته هم چې یو قرت دی فاتحه ده فن ته الناس عن القراءه دا قرت نه منشي دی فاتحه نه دی منشي ولی بل وایي چې پیغمبر ویل کړي چې فلا تقرؤوا الا بام القران یو حدیث بل تفسیری نو الناس کبه کې مړه والا نو په دې وجه پاتیا خل په امام بصری جهری دواړو کې رسل پکار دی او دې قول کې زیات احتیاط دی خجی ولا سن سودا نه دورې اسقات د پیغمبر سره ثبوت لري او کنه دا حدیث پرانا کې جوړ دی دا هله اسقات چې دا دورې اسقات دا خاصي خرافه ده او خلق جوړا کړی ده چې دا دورې سم دی الله سم سره کې جوړا کړی ده او دا یا کده حنفه علماء بعض مخکینو نه نقلی نقل بې لیکن سنت نبوي کې دا بالکل څو نشي پیش کوله او دا اسکات چی پیدا شوی دا نور بدعاتو نا پیدا دے اصل کی مسئلہ اغدا دا چی اسکات پا شریعت کشتا خو صرف دا روجی را گلے دے او دا روجیم پا بازی وقت کرا گلے دے نو دیری تا دا سر ضرورت نرازی دا غیر تحقیق دا دے احادیثو کی رازی چی او سڑے دے پا سفر بانی ہوا تا یا بیمار شو و روجی وننی والا و پاتی شویتی و بے روغ شو او دا دی روجی قضایی را نوڑا لاؤ دا سڑے بے پا بل مر بانی مر شو نو پا دباندی دا دی روجو قضایی پا کار دا پچ پدی سفر کې مړ نشي او پدی مرز کې مړ نشي دا اوس شر دی ورسې به روغ شي او به دارو جی ونی نشي په بل مرز باندې مړ شي او په بل سفر کې مړ شي په بل وخت کې مړ شي نو د باندې د ادیش روجي یا پنځل لس یا شل یا صلیح روجي پاتې شو دي چې پاتې شو نه دی دوه علاج دی اوس یو علاج دی چې من مات او علی سیام سمان ولیو چې سره مړ شو ولی دی روجي ونی سند سره ښه تاجت پکرانه وي پیشی چی ولی تی روجہ دا حدیث صحیح نہیں کرا گلے دے ظاہر دار چیزا نظر روجہ تم شامل لے بعض علماء نظر پر حدیث کیا دی او دی پر جی روجہ تم شامل لے ولی تی پر روجہ ونیش نسخاتی نسخات چی دے بالکل لڑ ختم شا چی ولی تی روجہ ونی والے ازا بالفرزا کدا دویما خبرم ثابت شورا بدکڑی داغی کپارے کپاری بڑی داغے قزاشی نہ ددی پہ مقابلے کی بور کرے اور حال لارے جب سنت کی دا قسم دا کپاری یا دا نور کرو جو چرت فدی میں دی ندی راغلی یا چا قتل کڑے دا قتل خطا او اگی کی بروجی دو میں سنی سی داگی فدیم نشتا پا حدیث کی انو قرآن کشتا فدیا دا نور روجو فدی شدی نه سره او دا منزه فدی خود سره په نه حدیث کرا نه قرآن کی ولی منز بکے کنا جوړ ایم کی وے جوړ ایم کی په ولاړ بے کی په ناس بے کی په پرتو بے کی په اشاره بے کی او چې په اشاره نه شکایت تا من ساکت دے بے بت مړی په مړی باندې منز نه بیان نشتا نو دمانځ په دې نه قران کې راغلی نه حدیث کې راغلی دا صرف امام محمد سے ویری دي چې امام صاحب شاګرد دی هغه وایي چې دمانځ په دې نه سره ورکی ارجو دا مې امید ده کې دې چې الله یې قبول کړي نورستانی احنا پر اول یې دل او دا ارجو یې ست دین جوړ کا چې ارجو دین دی امام محمد صلی الله علیه وسلم نه دی کار محمد علیه السلام دې جوړ چې نبی علیہ السلام ارجو یې لوي نو صحیح خبره واچې به دین دا خو امام محمد یو عالم دی هغه ویلی دي چې عالم دا خبره وکړله نو دا خبر لے اعتبار نشته دے انی سے قیاس کرے دے انی سے بری باب کی اجتہاد کرے صرف دای ویری دی چر دروجی پشان تا دا روزم بدنی عبادت دیو دام بدنی عبادت دے نو کی دیش قبول شی من گوای چ باب دا عبادت کی قیاسونه باطل لی قیاسونه په ضرورت دی وجنی قیاس شریعت جائز کرے دے عمل بھی کی دیشی خو اند ضرورت تہ په یوزے لارے کروانی او قبلہ دنا خطا شونه قیاس بو کی اجتہاد بو کی تحری بو کی کم طرف تک قبلہ دا عند ضرورت دے یہ مسئلہ قرآن حدیث کے اشتاق ہوتا تھا نہ تو معلوم آغا وقت کی بتائی اجتہاد ہوئی ٹھیک ہے اجتہاد پہ دیوقت بے حجت دے لیکن کل چین نہ قرآن کی خبر اشتہ ٹول علما تو نہ معلوم ہو ٹول مت تو نہ معلوم ہو نہ حدیث کے اشتہ اور یہ ملارا پاسی آغا جد سے قول پکار دی دا بدین کی بدعت پیدا کر لی اگر کہ امام محمد دا خبر اکڑی خدا خبر ہے دا بدعت خبر آ زکی چی پہ دین کی نئے کار پیدا کر لی امام محمد بن بدگمان نہ کہو اگر خدا ارجو ویلی چی دا اللہ نے امید دے کیلی چی قبول گیا چی صدقہ دی ورکی خدا رستانی احناب چی دی بیورانے کردے چی دا بی واجبہ کردے دا او چی دا دونا با دیر سوا منزون او سلوی سوا منزون قضا شوی او دونا پیسی خدا سا نشتا دے نو بے براول گی و دا زر روپے براول دا دینا بلا زر روپے جوڑے گو نو ٹول دا اللہ سا چلو ندی نو دا حیلت اسقاط چی کما دا دی احساس نشتا دے پا شرع کی دا وجہ دے چی پس خات کی منگ سا سوکر الحمدللہ خبر نشی کولے زکر منگ کتاب سنت بانے خبر کو پا پکر دا سنے کو زکر دا خلق خبری دینا شامی ملا بویلی پلنکی بویلی دا یہ خبر لے اعتبار سے دین نہ دے دین کتاب سنت دے کتاب سنت کی دمانزہ پہ بارہ کی فدیہ بالکل نہ دے ذکر بلکہ دمانزہ قضائی شتہ دے نہ پہ دین کے نہ پہ فدیہ بے سنگ رائش قضائی نشتہ او دروجی قضائی پہ دو طریقوں دا یو دارے چھو ولی بے دنے ہونی سی نو بے ہم فدیہ پہ کران للا او کہ فدیہ پہ حدیث کرا گلے ہم دا کہ فدیہ اور کیا دونے روجی دا چانا قضا کی کہ دو سو روجی دے قضا شی دری سو پندے سو روجی دے قضا شی دانا قضا کی اور پاروجے کی مشر دا دے چھ پاغ مرس کی بمر مرشے نے اپا سفر کی بمر نے نہ ہلس کا چکم دے دا سوچے بدات اتلسن سوال دا دے دا قبر سر اخوت دے سورۃ بقرہ اول حصہ او اخر حصہ لسن کہ ہم واسطہ ثبوت لری او کنا دا حدیث پر انا کی جواب رہا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بالکل ثبوت نہ لری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرفوع حدیث کی شتے نہ بس صحیح کی نہ بس ضعیف کی دانی دی راغلی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لستری دا وجہ چې محققین وایي چې په مقبره کې قران لستل دا مکروه دی ځکه دې باب کې صحیح حدیث نه راغله دلایل بنل لستل دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې ډیر مړی شوی دی په خپل لاس باندې خښکړی دی په یو صحیح حدیث کې مدار انل چې نبی رسول الله ته ودری دا سورته نه ولستل او کدا وی ولو کان لن قلی دی نه کوي دا باندې کړ شوی دی چې موږ وجه پیغمبر به کړی هم ته باندې کړ نه چې نه کړ نه دین نه دی الله به موږ نه ایت پوس نه کې په قیامت من الله باندې زمنګ دا دلیل لې چې الله پاک به موږ ته روغ دین راسي نو کمن پی عمل نہ کہو بے اللہ حجت پمن قائمی کلے چرو دن من تراون رسے تو قیامت کے اللہ من تپوس نہ کی چر دا خبر تا سوری نہ کلم بے انشاء اللہ نہ دا خبر صحیح حدیث کے ونا قران کے واسطہ نمون پچھے بنی عمل کرے دن دا گو بل سے دن نو اس من حجت پتہ دے کہ کامل لے تے پدی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح حدیث کی نہیں نقل او اللہ پاک قران کی نہیں ویری تے صحابہ کرام نہ دا نقل نہیں بل دلیل پنا نہ نقل بنا غدا دے چہ عائشہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ تلاڑا سے میں اور تیرے گما کما دعا بویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وایا السلام علی اہل دیار من المؤمنین المسلمین دا مقام دا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ورونه کدل چ قران وایا دا ورونه کدل نو دا دلیل شپدی باندې کمر روایت کی چرایزی باج غلب کوئی مشکات کی روایت راغله دے بحقی کے راغلے منگوائی جو ٹک دادا مشکات کے مشتہ بحقی کے مشتہ کنزر مال کے راغلے حیات صحابہ کے راغلے دے اور یہ نور کتابوں کے مشتہ کتاب الروح ابن قیم امراوڑے دے دا عبداللہ بن عمر روایت دے شاغب کلم مڑے خق نو قرا ا بفاتحۃ البقرہ وخاتمتہ البقرہ اول وخر بول است اللہ سرت کدا حدیث دا عبداللہ بن عمر نہ نقل مشی ہم حجت نہ دے زکہ صحابی عمل دے پیغمبر نہ کرنا دا او بیا دا صحابی نہ ثابت نہ دے ولی زکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث پس صحیح سند نے نقل پٹول سندونی کی چکن بھی کتابوں نے کہا راوی نے دی کہ عبدالرحمن راوی دے عبدالرحمن ابن علاء ابن الاجلاج وهو مجهول نا تقریب کی ہوتا مقبول ویل ہے بدا تقریب اصطلاح کر یاد آگا دا کہ تقریب والا وائی چکل زی اور راوی تا مقبول ویم ندائی مانا بدائی چی دا با مجهولی ضعیف الحدیث بھئی پا آلا بدا دا حدیث قبل اولی شی کہ دا دبل مطابع موجودو اور پدی روایت کے عبد الرحمن ابن علی بن الاجلاج اس کو مطابع نہیں دے موجود بدا حدیث ضعیف دے بدا عبداللہ بن عمر رم نے دے نقل لول موقوف دے اور سرد موقوف کی دلنا بے ضعیف ہم دے نبا ضعیف حدیث بانے دا سے احکام ثابت اول اور دا حکم شریع گرزول اور یو عمل گرزول دا بدد دے پدی وجہ بانے سوچ دا وائی مقبرہ کی قرآن لستل شتا دا غلط وائی پدی باب کی بعضی روایت راگری خطول موضوعی دی آگا احادیث من کافی کم راجم کردی دی اور زید تحقیق دا غی سلسلت الحدیثی ضعیفہ دا البانی سے پدریم جل کی اگر حدیث اغم راجع مکڑی دیو کلامی پٹول بانے کڑے چی اگر موضوعی روایتو نے دی پا مقبرہ کی قرآن لستل عام اول و آخر لستل نا عام قرآن لستل ہم مقبرہ کی نشتہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پدی باب کی ذکر اسکار دعا گانی رفع الیدین فی دعا پدی مقام کی تھی نکل لی دا سڑے کولیش خجی نو نسل سوال دا دے دعا کول روس دا فل منز اور روس دا سنت صحا پا ہے اتی اجتماعی سرہ دا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت لری او کنا دا حدیث پرانا کی جواب رہا دعا بعد سنت دا خو اتفاقا بدعت عمل لے بالکل ات ثبوت نہیں لری ذکر صلی اللہ علیہ وسلم آغا پا مسجد کی سنت عام اوقات کی نہیں رکڑی دو دری زری کڑی پتا آغا نہ دانا کرنا دا پہیات اجتماعی سکے چی انفرادا نہ تینا دانا کر چیزان لگے دعا کڑی سنت نہ بعد نہ تی انفرادا نہ کرلا نہ پہیات اجتماعی نہ کرلا دا بدد دے کم کسان چی دعوی چی رو دعوی لپس قرآن کی راغلے دے اور قرآن کی راضی چی وجہ فرق تا پن سب اللہ خپل نبی دعوی چی پارے سے دمانزن نہ ودرے گا نوی دا گورا ثابتی ایزا فرق تے گلے چی سنت نہ پارے سے نبی آگا من وہی چی دریات نسو استدلال کی پا دعا بعد سنت بانی نو دا زان کافر کی دا ولی دس خبر ہے کہ جزان کافر کی دا یہ وجہ دارا چی اللہ پیغمبر تیوی لی چیزا فرق تا استدلال پا مطلب زان پایا گا ایزا فرق تا کرے چی دا فارغ شی دا سنت نا نروس تا دعا وکا پا نبی جسان پا زندگی طول ہے کی پا دی آیت عمل نہیں کرے نستا دا خبر حاصل دار ہوا تا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا قرآن کی عمر کرے وغیر پا عمل ہونا کا اور منگ دسی تکڑی چی منگ پا وکا اسو چی نبی تا دا نسبت کی چی پا قرآن عمل نہیں کرے دا کافر دے پا دی کافر کی زکر دا نبی بھی ادب دے کلے چی دا پا دی خبر پوئی گی کلے چی دا پوئی شاو دا خبر وکلا دا چی نبی پوئی گی بے خو جاہل لے بے تا دا کفر نسبت سی نہیں دے نو دا استدلال چی سو کی دا غلط دا زکر دا آیتون مجمل لی عبادات کی آیتون چی دا مجمل لی دا ای بیان با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او پا خبال عمل بیان کرے دا چی آغا دا سنت دا بعد اس کرے دعا ندا کرے نا صحابو کرے دا کسو کوئی چا مجاہد و جہادون اکول مصروف و بازی دا ہوئی منگی ہو چی تانا آغا دیری دعا گانی کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیری دعا گانی نکلے کہ آغا چی کری دعا دا مومن صفت دے آغا کری پدی وجہ بانی دیجے کہ دا دعا کول چی دا بدد دے او دعا بعد الفرض دا دی پا بارے کی هم مرفوع صحیح حدیث او نموقوف صحیح حدیث شاگر دا شراغلی چی صحابہ کرام پا شریک امام لاسو چت کردے دی مسئلہ لاسو چت کردے دا پا ایت حدیث صحیح کی نیدی ثابتا بعضی روایتون اشتا ضعیف چی پا آئی کی دا راغلی دی چی نبی رسام یا صحابہ زان لا لسون او چت کردے پا روایتون هم کمزوری دی قبی روایتون ندی دی فتاوت دین خالص اول جد کی منگا روایتون الحمدللہ راجمہ کردی دی دا تحبت الحوزیم اگر آوڑی دی الزبیدی و رسالہ لکھلی دا دی تبرانی فی الصغیر داغی پاخرہ کی یو رسالہ دا سنیت و رفع الیدین بعد المکتوبہ وی دا فرض منزن بعد لسنو چطول خوگا آگا دا لسنو چطول پا بارکی دی آگا روایتونا دا حیات اجتماعی پا بارکی بالکل ہیس دلیل نشتا چی امام تا مقتدین پس ترگو بانی گوری چی اگلا سوچت کی دیمو چطی چی آئی پا مخرا کئی دیم را کئی دا خو سوچا بیدد دی دی پا بارکی خو ہیس دلیل نشتا لیکن دا خبرہ چی آیا پا دعا کی پا دی مقام کی سیر پر دین کولی شکنی شکولی ندل تک یادا وارا رفیدین پی دعا چی دا دو قسم دی دعاگانی دو قسم دی یو آغا دعاگانی دی چی مقید بالمکان دی مقید بالمکان والا دعاگانی کی لسنو چی تول بیدد دی مقید بالمکان مانا دادا مسجد دا داخل دل وقت دعا دا مسجد وطل وقت دعا دا بایت الخلا وقت دا روڑای پا وقت دا روڑای دا پاسی دو پا وقت دا فرض منزن بعد دعا دا مقید بالمکان دعاگانی دی نو پا دی که رفیدین ندی کول پکارا روڑای خلی گو کرو لسنو چت کری دا غلط طریقہ دا مسجد تسیرا نوزی دعا کئی دا غلط طریقہ ده ټټې ته نه وځي دعا کوي یا راوځي دی وکه دعا کوي او لاسونه بګو چتې دا غلط ده په دې کې راپړې دي نشته دا نبی اسلام نه دي نقل او یو ادعیه مطلقه دی. ادعیه مطلقه او که رفع دین سنت دی. ادعیه مطلقه غدا دی چه هم اوقات که دکه اوستا دعا تا ضرورت راگه دو رکات دی وکر بس خدر دی دعا که لگه یا اوست هم دسی دعا شوی ساجد دراغ اللہ سو چیزین دی وکی سل حدیث راگلی دی چه رسول اللہ سلام پا دعا که رفع دین کردی دی سل روایتون که دا خبر دا خواهد تحدیث دا قاسمی که دا خبر اشتا امام نووی وای چې ما ډیر حدیثونه بخاری مسلم کې مندلی دي چې پای کې رفلیدین په دعا شته کوم خلک چې د رفلیدین په دعا نه مطلقاً منکر دي دا غلط وای دا شته دا سنت طریقه ده خو په عامه دعاګانو کې کومې دعاګانې چې مقید به مکان پای کې نشته نو د فرض منځنه وروسته ځان لکه دعا کې ته لاس اوچتې نو د دې څه گنجایش راغلی دی ځان له لیکن دومره چې د امام سره شریک لاس اوچتول دا غلطه ده او گنجایش دا دی یو حدیث کې راځي عبدالله بن زبیر یو شی ولیدل چې منځه کې لاسونه اوچتول ناوت ویل چې نبی اسلام بدیجه کې لاس نه اوچتول لوسته به اوچتول حتی یو پروګرام صلاتي چې منځه نه فارغه شي دا روایت ما جمع زوایت کې راغلی لسم جیل کې په یو سره نهش پېته صبح کې او هغه ویل چې ورجال او ثقات عام علماء ته ضعیف وي فاوته څه کوي نور علماء یې ضعیف کړي دا حدیث دا رنګه بل روایت راغلی دی عمل اليوم والليله ابن سنی کې چې په هغه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به قنوت لسته یعنی دعا به کوله فرض منځ نه بعد اور فلیدین پای کرا گئی پاس ضعیف جدا حدیث دارنگ بل روایت راغلی دی ترمذی کی مشکات کی مرضی چی الصلاۃ مثنا مثنا من دو رکعات دی تشہد دی کل رکعتین دو رکعات کی تشہد کی وتخشع عاجزی بکی او سم تقنع یدی کا بے بلا سنو چت کی او تقول یا رب یا رب بے و دا حدیث دی الاول دی نبل مبارک دی زکہ الصلاۃ مثنا مثنا مریمی نبل نہ بعد دعا راغلی دا فرض مندن رستن دا دا ادعیه مطلقہ کی داخل دا نہ فرض مندن رستن دا او دیم دار چې دا حدیث ضعیف دی ځکه ابن ابي العميه راوي پکې دا ضعیف دی دا معلوم کمزوری کړی دی نو په دې باب کې چې کوم روایتونه دي دا کمزوری دی بل روایت دی کې ابن جدعان راوي دی زید ابن جدعان هم ضعیف دی تحفة الحوزي دا نقل کړی دی په تواتر ثالث کې موږ هم دا روایتونه سره د سند نه نقل کړی دي ولله الحمد والمنه نو په دې وجه دا مسله هلته تفصیل سره ځان له کتلی شي ما دلته تا ته اجمال بیان کړه وایه سلام سوال دا تعویز جوړندول په غاړه کې دا تعویز صحیح او که غلط دی څه حکم دی او همدارنګه په تعویز پیسې اخیستل څنګه دی دا حدیث په رڼا کې جواب راځي دا مسله الحمدلله دغه ول جد فتاوی کې موږ لیکلي ډېر تفصیل سره زه به اجمال درته بیان کړم هغه دا ده چې تعویز په دوه قسمه دی یو هغه تعویز دی چې هغه قرآن حدیث نه لیکلی شوی وي او یو هغه تعویز دی چې هغه د داود او د سلیمان او د فرعون شداد وغیرہ نمونه پکې وي یا داسې الفاظ پکې چې دای په معنا سره نه پوهېږي کرښې مرکې پکې وي نو کوم تعویز کوي چې د غیر الله نومونه دي د قرآن حدیث آیات او حدیث پکې نشته نو دا قسم تعویز په اتفاق د علماو سره شرک دی او ناروا دی په دې سره کافر کیږي چې دا واشي دا تعویز خو حرام دی دې کې چا اجازه نه ده ورکړې کوم مولیان چې هغه جاهلان مولیان نه دي وهکي اولی خمسه اتوي بها حر البلا حر الوبا زما پنځه اولیا دي چې په هغې باندې زه وباګانې لرې کوم الفاطمه وعلي وابنائهما والحاتمه دا څه الفاظ جوړ کړی دي پېښې چې ویدا بعضې مولیان دي ویدا خلکو ته کېږي دا تعویز جوړ کړي غاړې ته واچوي حاتمه یو الاول معنی نه لري بل دا شعر دی او ګپ شپ خرافه ده دا قسم تعویزونه حرام دي په اتفاق د علماو سره چې هېچا په اجازه نه ده ورکړې په دې کې او دویم هغه تعویزونه دي چې هغه د قرآن او د حدیث الفاظ پکې ولیږي نو دا قسم تعویزونه کې اختلاف دی د امام ابو حنیفه د ابراهیم نخعي او دا محققین قول داده چې دا قسم تعویز مکروه تحریمی دی ګناه ده دا تعویز ولی په کراهیت باندې دلیل لري یو داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا ښودلی نه دی که دی کې خیر وی د به امت ته ښودلی خیر پکې نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خیراتو لپاره راغلی چې خیرونه وبیانوي دویم دلیل دار ابراهیم نخعی وایي کانو یکرهونه صحابه کرامو به دا بده ګڼله چې هغوی یو شی غاړې ته واچوي بل حدیث مرفوع راځي مشکات کې چه نبی علیہ السلام فرمائی چه من تعلق شیئن وکی لیلے چاچی کم شیئ غاڑی توا چه اللہ بدا آغی تو رس پاری دا شیئن مطلق دا قرآن نہیں که دا حدیث میں دیتم شامل بازی وائی چه دا عبداللہ بن عمر بن عاص نے نقل لی چه آغا با خپل بچو تا دواز دا کولا چه اعوذ باللہ من غضبه و شر عبادی الاخر الحدیث او که آغی تا با نو آورتلولا ما شمانو تا نو آغا بے اولی کلا او ما شم تا بے غاڑی توا چه والا دا روایت چې دی دی کې محمد بن اسحاق دی هغه ضعیف دی او د دوه دیو جن نورم دا حدیث کمزوری دی هغه دعا صحیح ده په دا لیکل پکې کمزوری دی ښه ترمذی کې راځي مشکات کې حدیث راځي کتاب الاذکار کې هغه حدیث ضعیف دی نو هغه په دلیل کې باندې پیش کړي نو په دې وجه باندې قرآن او حدیث لیکل او دا غاړې ته اچول دی کې نقصانات دي اول نقصان دا دی چې د پیغمبر نه نقل نه دی دویم نقصان دا دی چې د عوامو خلکو عقیده پرې خرابېږي دے نقصان دار چې ټټی ته داخليږي او یا ته حدیث به غاړه ته چولې به دی بده قران حدیث به دی وجه دا چول ناروا دی حکم حدیث کې حدیث چې تعویز ينفع مما نظر مما ينزل تعویز په دور کې ته تعویز نه مراد دعاګانې دی حدیث کې چې تعویز د په ځای مراد ته دعاګانې دا تعویزونه لیکل شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل نه دي کما سارو کې کنه تلی نو دا غو سندن خو نه دي په دی وجه باندې او دا نقل شته صحابہ کرام نے چاہیے آیات و حدیث پر جام کی لکھی اور بی پہ کیا چولی ہوئے پہ مریض بنے سکولی ہوئی دی نقل آثار کشتا دی نبی رسانہ بیم نشتا آثار کے نقل لے اور تحویز گاڑی تا چول دی کی خامہ کا نقصان دے بتا قرآن حدیث نے چی چاولی کو نو دا حرام نہ رے یعنی شرک نہ رے کسرے دا کی دلی چی دا جڑا ہول کوئی بھی شرک رے کچھ صرف دا دن پہ درجے کیا چاہیے شرک نہ رے اور گناہ پہ کشتا مکرو کار دے زکا نہ کرے نشتا ہے اور نقصان پہ کیے دے او کما تعویز شوی چې هغه د غیر الله نومونه پکې آینه په خامخا ځان ساتي ښه جي یوویشتم سودا دی بعضې مولیانو څخه مونږ اورېدلي دي چې کشف د قبرونو بعضې نکان حل کولی شي چاهې په دې قبر والا باندې څه حالت تېرېږي آیا دا د حدیث څخه ثبوت لري او که نه دا کشف چې دی بعضې خلک دا یو علم ګڼي چې دا یو علم دی چې هدې کله زده کړ او دا بجلیګر صاحب دا په دې تقریرونو خپلو کې دا ډېر وایي چې احمد لاهوري صاحب چې کوم وو هغه داسې عالم وو چې هغه د کشف القبور وو او ډېر خفه ووي جمال الدین افغانی صاحب دی تپوس ہوئی دا دیر خفا والی وچ دا ټول خلق چې سپی او خنزیران دی او زما بستر کو الله سره راکه چې قبرونه ما ولې دن ټول قبرونه کې اور بلو ابي چې بستر الله سره راکه بس دا ټول انسانان چې کوم څه خرو او څه سپی او څه غیان وای دا چې حالت دا چې ته قانون خبرې په چې کنه کشف شي کم دی دا په سنت کې او نه قران کې هیڅ ذکر دی اساس هیڅ شي نشته کشف په درجه د کرامت کې کېدی شي کرامت شریعت ته کرامت وای او کرامت چې دی دا د اولیاء کرام په اختیار کې نه نه صحیح نه جاته زده کې همیشه لپاره بدا شي وي کرامت کله کله د انسان نه صادر شي کرامت دی ته وای چې دی یو ناصافي غوندې کار هغه ستا د خولې نه یا د سترګو نه هغه صادر شي لکه عمر بن خطاب د خولې نه وختل چې یا ساریه تو الجبل ای ساریه غره ته وخیجه او دا خبرې الله هغه ته ورسوله نو دا د دم کرامت او دایم کرامت او دا رنګه یو سړی چې هغه په یو ځای کې ناست وي او ناصافي الله تعالی د نظر د دیوال نه خوام ولګي یا قبر ته د نظر ورور رسی نو دا کیدی شي د یو نیک سری د پاره د کرامت نه انکار نه کوو د کرامت انکار نه راواله خو سوچ دا وجه د پلانکی سره د علم او همیشه د پاره د سره دا کارو دا خبر به دلیل دا غلطه ده ځکه کشفونه باندې کوم دلیل نشته سوچ د کشف خبرې کوي دا د خلکو عقیده خرابوي یو مرګری بیان کاوه د مرکز کې شمس الحق سره بیان کاوه چې نیم بیا مول خیر ده هغه بیان کاوه چې یو صاحب کشف هغه مونږ کاوه او درې کشف والا به ولاړو پدې ما به کې چې کشف والا سره چې د کشتۍ ته لاړ شي په دریاب کې کشتۍ دې ډوبي هلته زړه لاړ دارستاني کشف والا چې کوم دې تیسته و تختېدل چې کله هغه سلام وکړ دا لکه دا ولې و تختېدل په موږ دا چې به سیمون نه کوي دا هغه سره په دریابونو کې په کشتو کې هغه لګي وي مطلب دا چې دارستاني کشف والا چې دي دا د بدر باندې پوي شو او هغه کشف والا چې کوم دا په دریاب کې په کشتۍ باندې پوي شو دا ځاړه ته خرافات او دې باندې خلکو عقیده خرابي دا خو علم الغیب شو چې دا ته ورکړش نہ په درجه د کرامت کې احیانا دا کار کې دي شي کله کله دا یو علم نه دی یو کسب نه دی چې ته بغز د کی او به والا کته به علم زده کی یا ریاضی زده کی او به دا غن خپل پیدا لی دا خرافات دی خبره دلیل نشته خجی دشتن سال دمړي بوکور کې په اول ورځ ډوډۍ خورشتا او کنه همدارنګه دمړي دکو سره کسو غونډیان نه دي او دې کرم من مانره غلی راي دې مانو دا پر ډوډۍ په خولې شي او کنه حدیث پرانا کی جواب دے چې په اول ورځ باندې خوراک د مړي بکور کې د حرام دی حدیث ابن ماجه کې راځي مسند احمد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحابي وای جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحه د مړي کور ته راځم کې دل او دایو ډوډۍ په خول دا بنیا حد کې موږ شمارو نه حد ورته وای ویر حرام دی ان دا ګناه کبیره ده حدیث حاصل ده او به اسناد صحیح ده حدیث ده نقل دی حدیث دی ابو داود ترمذی ابن ماجه او هر کتابونه کې راځي مشکات کې مشتره کله چې جعفر رضی الله عنه شهید شو نبی علیہ السلام چې اسنعوا لآل جعفر طعاما جعفر والا کوڑ د پاره توان تیار کړي پاین نو کله تاو ما ایش غلهم ځکه پای داسې مصیبت راغلې چې دیدره مشغله کړې دي ته ان شي په خواله نبی رسول الله خوای چې غلې به ورلې دا غنه خوراک کول د ناروا ده او دا رنګ دی باب کې دیم حدیث مشته ده مسند عبد الرزاق کرا غلې ده مسند عبد الرزاق یو حدیث راځي چې صحابه کرام وایي چې مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کار نه منې کړي دا حدیث الفاظ دي هغه په دې طریقه باندې دي زه دا حدیث الفاظ ته ذکر کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د دې موږ منې کولو د یو څو کارونه به منې کولو سورې چارزه چرته ده بن کې ده سنب د عبدالرزاق دریم جل کې راغلی ده 550 صفحه کې سبعید سعید بن جبیر وایي قال ثلاث من عمل الجاهلیه دی کارونه چې دا د جاهلانو کارو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه مخه ان نیاحته یو ویر کول په مړی و طعام علی المیت یو د اولی ورځ باندې ډوډۍ پخول و بیتوته د المرأة عند اهل المیت ولیست منهم زنانه د مړی کور کلاړ شي هلته شپه وکړي او د ایوب خپلوانه نه وي نو دا چې کوم دی د جاهلیت والو عمل دی نو په دې وجه باندې په دې ورځ باندې طعامونه پخول دا ناروا دي سوچ دا پیش کوي او بل دار فقهای احناف هم دا ویلي دي چې دا مکروه کار دی دا شامی لیکلي دي ټولو کتابونو د فقه کې دا شته چې دا ناروا کار دی او د دې تحقیق زید تلبیس ابلیس کی تبیان کی زید نور کی احکام الجنایز وغیرہ کې شته دی کوم روایت چې هغه مشکات کې راځي دا امرأته والا روایت چې دی چې نبی علیہ السلام راغی او یو زنانو ته دعوت کړی او مړی نه واپس نو بس هغې وخوړ دینه معلومیږي دا ولې خیرات دا غلطه خبره ده ولی ځکه دا امرأته لپس چې دی په مشکات کې شته او دا روایت ابو داود کې راغلی دی هغې کې نشته دی او مشکات د ابو داود نه نقل کړی دا دا حدیث مسند دی دا هغې کې شته دی سنن کبرا کې شته نور کتابونو د حدیث کې شته دا لپس ورسره نشته دی دا امرأته هغې کې دا امرأتین دی او بل روایت کې رجل من قریش راغلی دی نو په دې وجه باندې دغه استدلال کول د دغه روایت نه غلط دی او فقه حنفي کې شته دی پت القدیر لیکلي دي او د رد المختار لیکلي دي نورو لیکلي دي چې په اول ورځ باندې خیرات خوړل دا مکروه دي د حنفي نظام باندې دوه لفظونه استعمال کړي دي الاستطعام او ضیافت استطعام دا دی چې ته ورشې د هغه کور ته او ضیافت دا دی چې هغه د مېلمستوب درکړي اوس دا خبره بعضې خلک پیش کوي چې یو سړی دی په یو بانډه کې اوسېږي دا وهمي صورت دی یو بانډه کې اوسېږي او هېڅوک هم سخوا کې نشته دی او کور کې مړی وشه او خلک ورل نو دا به څه خوري دا خلکو له پکار دی چې دا جنازه دی وکړي ایسته دې راوپشي او خپل کورونو ته دې راځي هوټل کې دې ډوډۍ وخوري د دې څه کار دی چې په هغه باندې مېلمانه کېږي او کومې چې خپل خپلوان دي ورور یې د پلار یې د نیکه یې دا یوسه پاتې چې هغه د هغې خپل کور دی خپل کور کې خوراک کولی شي او پردي خلی چې دي هغې باندې واپسي لازمه ده چې یاره تلې دې ګاډي شته دی په ګاډو کې نیمه شپه دې راوپشي او ډوډۍ به هلته نه خوري حرامه ده والا دې کې هېڅ گنجایش نشته چې عذاب کې نه ده راغلی څوک چې دا گنجایشونه ورکوي دا بدعت ځان نه ثابتوي ښه گیر لنڈول جائز دی او کنا دا حدیث پرانا کی جواب ہے گیر لنڈول دو قسم دی یو دا قبضینا چی کمی کی بالکل دا فنا روانا روا دا زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات و خلاف دے بخاری مسلم کی حدیث دے دا عبداللہ بن عمر چی ارخ اللحا تاسو گیری زورن دی پرے دی اعف اللحا گیری گنے پرے دی وفر اللحا گیری گنے گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل عمل داو چی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثف نبی علیہ السلام گنے گیری والا کم روایت چی ترمیزی کی راگلے پر کی دا روایت چې دی لاول مرفوع حدیث نه دی دا تاوس خبره ده او بل دا چې دی معنی دا ده چې دی گاونډیانو به صحابه کرام ودا مستحب ګڼل چې د مړي کور ته دا نه کړی دا مستحب خبره دا موږ منو دا په دې وجه باندې کوم مبتدعين چې ځان ته حناف هم وایي او بیا را لګیږي او دا وایي چې دا جایز کار دی او په حدیث استدلال کوي موږ هغه ته وایو چې ته مقلد دی د مقلد کار خو چې دا خوړون دی هغه به د امام صاحب پسې روان دی دا په حدیثو کې څه کار دی چې ګوتې وایي نورو ځایونو کې وایي چې په حدیثو موږ نه پوهېږو او په مسله د بدعت کې بیا په حدیث باندې ښه پوهېږئ نہ پتا وسے کہ حدیث نہ پویا گئی حدیث کے دا امرأتی ہی لفظ نشتا دے دا غلط خبر آدھا امرأتی ہی لفظ بگی نشتا امرأتین دے اب بل وعد کے رجل من قریش را گلے دے پا دی وجہ باندی دا غی صدلال کول دا روایت نہ غلط دے اب پی کہانے فی کشتا دے پتر قدیر لکری دی درد المختار لکری دی نور لکری دی چپا اول ورز بانی خیرات خوڑل دا مکروح دی دا حنا پنیز بانی دو لفظیں استعمال کری دی الاستطعام او ضیافت استطعام دارے چی تو ورشد آگو کورتا او ضیافت دا دی چې هغه د مېلمستوب درکړي اوس دا خبره بعضې خلک پیش کوي چې یو سړی دی په یو بانډه کې اوسېږي دا وهمي صورت دی یو بانډه کې اوسېږي او هېڅوک هم سخوا کې نشته دی او کور کې مړی وشه او خلک ورل نو دا به څه خوري دا خلکو له پکار دی چې دا جنازه دی وکړي ایسته دې راوپشي او خپل کورونو ته دې راځي هوټل کې دې ډوډۍ وخوري د دې څه کار دی چې په هغه باندې مېلمانه کېږي او کومې چې خپل خپلوان دي ورور یې د پلار یې د نیکه یې دا یوسه پاتې چې هغه د هغې خپل کور دی خپل کور کې خوراک کولی شي او پردي خلی چې دي هغې باندې واپسي لازمه ده چې یاره تلې دې ګاډي شته دی په ګاډو کې نیمه شپه دې راوپشي او ډوډۍ به هلته نه خوري حرامه ده والا دې کې هېڅ گنجایش نشته چې عذاب کې نه ده راغلی څوک چې دا گنجایشونه ورکوي دا بدعت ځان نه ثابتوي ښه گیر لنډول دو قسمه دی یو د قبضې نه چې کمې کې بالکل دا خو ناروا ناروا ده ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو خلاف دی بخاری مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن عمر چې ارخ اللحا تاسو گیری زوړن دی پرېدی اعف اللحا گیری ګڼې پرېدی وفر اللحا گیری ګڼې گئی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمل هم دا و چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کثف اللحیه نبی رسول الله ګڼې گیری والا و کوم روایت چې ترمیزی کې راغلی پتولیها پیغمبر به د ګیری دا طرفه ما خسته لاندې به ما خسته او دا غاړې به ما خسته لري ا حدیث منکر حدیث دا خبره ځکه بیانوم چې بعضې خلک هغه جانبي مقابل کله معلوم کړي بیا وچره دا فتوا غلطه ده الحمدلله موږ ته دې خبرې جانبي مقابل معلومې نه ځکه دا وایو کومه خبره وایي چې یقین نه هغه نه بیانوم نو دا حدیث هغه صحیح نه دی، او دا حدیث چې دی صحیح دی په دې باب کې، او د قبضې نه زیت اخیستل چې دي د دې کې بیا اختلاف د علماو شته دی. د محققینو رایه دا ده چې د قبضې نه زیت اخیستل نه دي په کار، ځکه نبی رسم نه ده اخیستې، د هغه نه نقل نشته چې هغه اخیستې. کان رسول الله کس اللحیه نه معلومیږي، اعف اللحا اعرف اللحا نه معلومیږي چې ګیري ګڼې پرېښودل په کار دي. او بعضې وایي چې نه اخیستلې جایز دي، ولې؟ ځکه چې عبدالله بن عمر، ابو هریره او جابر بن عبدالله به د قبضې نه زیاته ګیره اخیستله، او دا رواد د دې حدیث دي. نو هغوی د دې حدیث په معنا باندې ښه پوهېدل، نو چې هغوی د قبضې نه زیاته ګیره اخیستې، اخیستلې جواز لري. دا نور محققینو ته وایي چې نه، په حج عمره کې اخیستې دي، او یو کال بل کال اخیستې، هره جمعې نه دي اخیستې، تاسو که هره جمعه لئ، نو په دې بنا باندې دا اخیستل. ما ته هم دا رایه راجح ښکاره کېږي، دلایل مې بیا راجمع کړي هم دي چې د قبضې نه زیاته ګیره اخیستل نه دي په کار. شیخ الباني صاحب دا خبره یو کیسټ کې ویلې ده، او هغه دا ثابته کړې چې د قبضې نه زیاته ګیره به وې، لیکن هغه دلایل الحمدلله ما وکتله، سوچ مې پرې وکړ، لیکن هغه دلایل الحمدلله ما وکتله، سوچ مې پرې وکړ. نو هغه دلایل چې کوم دي، قوي دلایل په باب کې نشته دی، بلکې قوي دلایل په دې بل طرف کې دي چې ږیره اوږده پرېښودل په کار دي. هغه دا وایي چې د نبی اسلام نه دا نه دي نقل چې ږیره والې ده که نه ده والې، دا خبره حدیثو کې نشته. نو چې دا نشته دی، نو عبدالله بن عمر خو والې ده، او هغه د پیغمبر تابعدار و، نو دا دلیل دی چې نبی اسلام به موالي شکې خبره کوي. موږ دا وایو چې نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ږیره پرېښوستې ده، او مخکې دا قدم بیان کړه چې ږیره اصل ده، پرېښودل اصل ده، وال چې دی دا یو عمل دی، ټیک ده؟ نو په دې والو باندې به دلیل راځي، او په چې په نه والو باندې دلیل ته حاجت نشته. اصل په ږیره کې دا ده چې ټوله دې پرېښودلی شي، نو پیغمبر ټوله ږیره پرېښوستې ده، د قبضې نه زیاته هم نه ده والې. که څوک وایي چې والې ده، به دلیل راوړي. که ته وایي چې عبدالله بن عمر والې ده، نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه عمل چې دی دا موقوف حدیث دی، او مرفوع حدیث کې ارخو راغلی دی. د راوي رایې له اعتبار نشته اجتهاد له، د راوي روایت له اعتبار دی، او روایت د راوي چې دی هغه په ارخو اللحا له بس باندې دی، او د هغه رایې له اعتبار نشته دی. په دې وجه د قبضې نه زیاته ږیره وال چې دي، د دې ویلم والم نه دي په کاره، اگر که جواز به لري، ځکه چې د صحابه کرامو نه آثار پکې شته دی. حرامو ته سړی نشي ویلی هغې ته، خو د افضلیت خلاف دي. او د قبضې نه کمه ګیره چې څوک وایي، دا خو سخت ګنهګار دی، خریل او نه خریل دا دواړه به برابر دي، داسې لنډولې او خریلې دواړه به برابر دي. څلویښتم سوال دا دی، بدل د ښځو روا دی او که نه؟ او که چېرته مهر پکې تعین شي، نو دا بدل د ښځو څنګه دی؟ حدیث په رڼا کې جواب راکړه. شغار دې ته ویل کېدی شي شغار، راجح قول د افارو د علماونه دا دی چې دا مطلقاً ناروا دی. خو د شغار درې صورت دي، یو جایز صورت او دوه ناروا صورتونه دي. جایز صورت یې دا ده چې یو سړی بل چا لور ورکړي په غیر د شرط نه، عرب مرو کې هم دا رواج نه وي. یو سړی لور ورکړي، یو څو موده چې تېره شي، هغه سړی وایي چې ته خو ډېر ښه سړی، زم تاله دا خپله خور لور درکوم، یا ستا زوی دی درکوم، دا خیر دي کې هېچا ممانعت نه دی ورکړی. په اتفاق د علماو سره دا صورت جایز دی. دویم صورت د شغار دو صورتونه ناروا دي. هغه دا دي چې سړی ښځه په ښځه باندې ورکړي او مهر منځ کې مقرر نه کړي، دا په اتفاق د علماو ناروا دي. خو احناف وایي که مهر پکې وروسته مقرر شه، دا هم جایز کېږي. خو احناف معنا موږ څه کوو؟ موږ دغه بیانوو، دا دلایل بیانوو چې کوم طرف ته دلیل راځي، هغه بیانول پکار دي. نو په دې کې اکثر علماو دا ویلي دي چې دا ناروا دی، ټول ویلي چې ناروا دی. لنډ داسې ووایه چې مهر پکې مقرر نه شي، ځکه چې شغار د ایب پنس باندې همدا معنا لري. حدیث د بخاری مسلم کې راځي چې نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم الشغار، قال نافع، نافع وايي چې و الشغار ان يزوج الرجل وليته على يزوج الاخر وليته وليس بينهما صداق. شغار دې ته وایي چې منځ کې مهر مقرر نشي، دا د نافع تفسیر دی، دا هم ناروا شو. دارنګه بل دریم نمبر شغار هغه دی چې هغه ناروا شغار دی، هغه داره چې مهر مقرر شو هم ناروا دی. جانبین ته مهر مقرر شي، یا یو جانب ته مقرر شي بل ته مقرر نشي، یو شانې مهر مقرر شي که کم کوزیږي، بعضې خلک داسې کوي ستندې خپلې لور درې زره مقرر کړه، زه به هم درې زره، خو یو له به سل به کمې د جواز ته جوړوي لږ. دا هم غلطه ده که مهر کم که ډېر، هر څومره چې مقرر شي دا هم ناروا ده، خو په دې شرط باندې چې شرط پکې لګولی شوی چې لور در کوم لور به راکړې. ولې؟ ځکه د شغار دو تفسیر دي، لغتن او اصطلاحن. کوم علما چې یو تفسیر کوي همیشه، دا غلطه خبره ده. شغار په لغت کې هم دو تفسیر دي، په اصطلاح کې هم دو دي. لغت کې یو شغار معنی خریواله ده، شغر البلد اذا خله، خلی ته شغرله بس خلک استعمالی کړي چې خالی شي. شغار دم شغار ځکه وایي چې دا د مهر نه خالی دی. دویم شغر الکلب اذا رفع رجله، خلک وایي سپي شی شغار وکړه، څه معنی؟ یعنی خپې اوچته کړه. شغار دم شغار ځکه وایي چې دا یو بل ته خپه اوچته ولي، چې تم لږ شانې مهر مقرر کړه، زه به هم لږ مقرر کړم. او نور مقصد داسې کې جنۍ په جنۍ ورکولي، خو جواز ته یو حیله جوړوي چې لگ لگ شان تم مقرر کړل وزم مقرر کړم په دی وجه دا هله ده نو په دی وجه باندې یو بل تخپو چې ته ولې دا د شغال لغوي معنی ده او په اصطلاح کې دویمه معنی هغه د نبی رسام نه نقل الله مسلم کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير ابن نمير راوي دا زیتی په قول پیغمبر کې یعنی نبی رسام وایي د دې روایت ظاهر معنی دا ده بعضې وایي چې نه زاد ابن نمير معنی دا ده چې دا د ابن نمير تفسیر دی او نبی رسام نه دی نقل دې کې دوه احتمال دي چې وس شغارو ان یزوج الرجل ولیته على ان یزوجها الاخر ولیته بس شغار دې ته وایي چې سړی خپله خور لور بله ورکړي او غېدله ورکړي بس کوی مار پکې نه دی ذکر شوی که پکې مقرر که نه مقرر چې زه تاله خور لور در کوم ته ما ده راکړي او شرط ولګوي یو بل سره که مار مقرر که نه دې ته شغار وایي کوم علما چې دا وایي چې شغار به دې ته وایي چې مار مقرر نه شي نو هغې نه موږ دا تپوس کوو چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشغار معنی څه ده نبی علیه السلام منع کړې ده د بې مهره نکاح نه بیا خو دا معنی شوله چې بدل خیر د جایز دی جنۍ به جنۍ ورکولی شي خو دا مار پکې مقرر کړه نو معنا د حدیث دا شو چې نبی علیه السلام منع کړې ده د شغار نه د بې مهره نکاح نه نو دې کې د شغار معنی خو ونه شوله بیا شغار کې خو معنی د بدلیت پرته ده که نه معنی خو پکې ونه شوله بیا قرآن خو منع شي د بې مهره نکاح نه کړې ده بیا دې خبرې ته عجت څه و یا دا شغار په الاسلام چې دی اوس دلایل په دې خبره باندې شیره شغار کې که مهر مقرر وي نو هم ټیک نه ده په دې باندې یو څلور پنځه شپږ دلایل ما را جمع کړي دي موږ نبی سلام لیکلي ده دا تحریم نکاح شغار په نوم باندې هغې کې هم شته او دارنګه دلته د فعل کې مرسه پرته ده اول دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شغار نه مطلقا منع کړې ده لا شغار فی الاسلام او نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشغار دا اطلاق دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې شغار مطلقا ممنوع دی خطابی وایي چې نبی علیه السلام د هغه شغار نه منع کړې ده چې جاهلیت زمانه کې و او کانو یوقعون مهرا وعقدا جاهلیت کې خو به دواړه قسمه شغار کېده په مهر به هم کله چا مقرراو او چا به نه مقرراو نو پیغمبر ویل چې دواړه شغار ناروای دي مطلق یې منع کړې ده کنه نو د جاهلیت شغار باندې رد دی جاهلیت کې دواړه قسمه شغار و دا خطابی معلم سنن کې ویلي بل دلیل دویم هغه دا دی چې ابو داود ابن حبان کې حدیث راځي چې معاویه رضی الله عنه دا قسم نکاح ماته کړې وه او هغه عبدالرحمن ته یې دا خط رالېږلی و عبدالرحمن بن حکم ته مروان ته یې خط رالېږلی چې د عبدالرحمن هغه دغه ماته که نکاح د عباس او د عبدالرحمن په مابین کې چې کومه نکاح شوې ده او دا یې فرمایل وکانا جعلا صداقا د دې دواړو مهر مقرر کړی و نو ده ورته وی جهاز و شغار الذي نهى عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شغار دی چې پیغمبر ته منع کړې ده دې حدیث کې ظاهر معنی هم دا ده چې وکانا او دا دواړه جعلا مقرر کړی و صداقا مهر لره جعل خلک وایي دومره پوره غواړي نو دلته داسې ویل پکار دی چې دا نکاح وایي مهر مقرر کړی و خو ظاهر دا ده چې دلته دا معنی نه ده ځکه جعل کله دومره پوله غواړي کله یومه پوله غواړي جعل دوه قسمه استعمالیږي دومره غواړي یوم غواړي په دې ځای کې یومه پولې غوښتلې دو ته حاجت نشته دی جعلا مقرر کړی دی دارنګه درېیم دلیل هغه دا دی چې د عطا بن ابي رباح نه نقل دی دا دلیل نه دی خو تایید دی چې عطا بن ابي رباح وایي دا مصنف د عبدالرزاق کې راځي چې هغه وایي شغار درې قسمه دی دا دوه نوعیې ناروا دي او دا یو قسم یې جایز دی مخکې چې ما بیان کړه دا هغه د حدیث معنی ده او دا روایت په محله کې ابن حزم هم راوړی دی څلورم دلیل دا دی چې دا شغار چې کوم دی دې کې فسادونه دي او کوم شي کې چې فساد دي دا یې نه شرع منع کوي ځکه دا معلومه ده چې د شغار په وجه طلاقونه واقع کېږي هغه جنۍ چې هغه روغه جوړوي او ته به رالګي هغه به وایې ځکه چې ستا خور هلته والی شوې ده یو شپې ته را پرېښوده نو ته به دا یو شپې ته پرېږدې ټول بدل بدل به وي دارنګه دې جنۍ ته ډېر ضرر دی ستا یو خور به وي ته به یو نااهله انسان یې پوډري به تاله به څوک خور لور نه درکوي خو لیکن خور دې ښایسته ده نو هغه به دنه خلک وکړي او د هغه جنۍ عمر به برباد کړي طالب یې درکړي نو دې کې د جنکو عمرونه او زندګي هم بربادېږي فسادونه به کېږي د ډېر زیات کوم شي کې چې فساد یې شدید دا یې نه منع کوي بل دا ده چې د ډېرو علماو قول دی د شغار نه د منع لکه دا د امام احمد یو قول دی د امام شافعي رحمة الله یو قول دی د خرقي قول دی د ابن حزم قول دی او دارنګه په صحابه کرامو کې د معاویه رضی الله عنه او د صحابه کرامو نه د دې خلاف هم نقل نه دی په دې بنا باندې شغار چې مطلقا منع شي نه ښه ده او دا د ابن باس صاحب دی کی باب کې فتوا هم ورکړی ده چې بدل کې کمهر مقرری هم ناروا ده عبدالجبار صاحب دا یو د بدعاتو پرد کې کتاب لیکلی دی په هغې کې هم دا ویلي که شغار کې مهر مقرر شي هم ناروا ده دا ولی دې دپاره ورکوو چې دا مسله ځان له زمونږ نه ده دا د نورو علماو مسله هم ده او نقصانات به کېږي ځان دې ساتل پکار دي طبیعي نه حقایق کې زیلهي ویلي دي چې دا اگر کمهر پکې مقرر وي خو زمونږ په نظ مکروه ده نو مکروه تحریمي وته هغه هم وایي مکرو تحریمی ہوتا ہنا پموائی بازی ہنا پر ٹھولو نہیں دیویلی خو بازی ہوتا ویلی پدی واجب آئین دا بدل نکاح مطلقا ندا کول پکارو زید تفسیری اسمانگا رسالہ کیوں گو رہی تحریم نکاح شغار پنم بانی دا بازار کی خرسی گی انشاءاللہ تعالی یو نو یو چپائی شو اخلاص شوالا اس بے چاپ کی انشاءاللہ بے والی زان لہ ازی و باللہ عز و جل توفیق پدی واجب آئین دی باب کی واتر وایتنا منگ را جمع کردی دی چپائی کی وہی دا یو حدیث بخاری بحقی روڑے باو من جہر بالقراءۃ فی ما حق الاسرار لم یجو سیدہ تساو سیدہ سو بنکی چی ابو قطادہ وای چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ماس بھی منز کی باولا نو رکاتونی کی بقرت کاو گدا کل کل بے منگ تایات راو رو اس میں نل آیت احیانا داگلے دویم روایت دا ابی عبداللہ سو نبیین نقل لی چی دا ابو بکر صدیق نواری دا چی پا دویم رکات دا ماقام کی سورت فاتحہ ولستلا او دایتی ولستلا چی ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد زہریتنا وحب لنا من لدنک رحمہ دا موطا امام مالک رحمۃ اللہ موطا کی اول جلد کی راوڑی دریش پیتم صفحہ کی دریم روایت چی دا عبداللہ بن زیاد نہ دے آگا وہ چما دا عبداللہ نہ واورے دا چی پماس بکی مماز گر منز کی کھرت کاو یعنی جہر نہیں کاو سدور روایت دا سعید بن العاص نہ دے چی دا جہر ماس بکی مماز گر کی کڑے پا کھرت بان خلق تو سبحان اللہ ویلا لیکن اندام دے سروان او آگا دا ویلی چی وما حمانین علی ذالک خلاف سنت ما دا کار خلاف سنت دا وجہ نہیں کہو لیکن قرات ناسیان دنسیان دو وجن مانا قرات وشو فکریت تا نقطع القراء انا دامی بے بدو گنج دا قرات من قطع کما بس قصدن می بے اولیست بل روایت دا قطادان او دانس بن مالک ننقل لانو جہر بالقراء دی پی زوری والعصر ماس بہیم ما زگر کیا جہر کرو فلم یزجد سجدی ونکرل شپگم روایت دا عمر بن خطاب دا عبداللہ بن مسعود دا خباب بن نارت ننقل لے لکہ بحیقی دا سار راج مکڑی پا دویم جل کی دری سوات تسر ایک سبھائی کے نکل کڑی او دا کار اسود حلقما کڑے دے او دا قول دے او زاہی دے دا امام شافی دے دا حسن دے دا سالم دے مجاہد دے قاسم دے شابی دے حاکم دے او یو روایت دے امام احمد ندے بلا وجہ دارا چی جہر و اسرار دا سنت دے واجب ندے وزکا وجوب بانی دلیل نشتا دے نو پا دی واجب بانی سجدہ سوا پا دی باب کی لازم آنا دا او بعض علماء وائی چی پا دی کی سجدہ سوا شتا دے لیکن آئی پا بارا کی دسی سریحی روایتون نشتا دے نو راجح ہم انتا داخل رکی سجدہ سوا پا کی لازم آنا دا لازم آنا دا کچاوکڑا کولی شی زکر چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام عدد دو چی اغبا جہری منز پا جہر کاؤ سری منز پا سر کاؤ نو دا آغا دا تابیداری تانا پاتش و سہوان نو تب کسی دا سہوا کولی چی خواجب بدر بندی نئی خجی نحن صبر خمسا فبانکی دا حیال صلاح یا الفرار مقاق خیر او دست طرف تا مخ گرزول جائز دیا پا حیال صلاح یا الفلا وقت با مخ گرزی دا سنت دا و دا گرزول کی دو طریقی دی یو طریقہ دار چی حیال صلاح کی طرف تا با پدوارو پیرا ہوئی حیال صلاح یا الفلا با کی طرف تا ہوئی حیا علی الفلاح یا الفلاح بچپ طرف تو وی او دیمه طریقه دا راغلی دا حدیث نه معلومه ده چې حیا علی الصلاه به کی طرف تو وی یو پیرا او به به حیا علی الصلاه چپ طرف تو وی به به حیا علی الفلاح کی طرف تو وی به به حیا علی الفلاح چپ طرف تو وی دا راځي حدا زکه چې دی کی طرف والا تم تواز کې چې خلکو منزل راشي او کامیابی لم راشي او چپ طرف تم تواز پکړ دي چې خلکو کامیابی لم راشي او دا رنګا منزل پر لم راشي دا سوجه چې کی طرف والا ته چې منزل راشي دی نور ته چې کامیابی لم راشي په دی وجه باندې راځي حدا دا چې دواړو طرفونو ته دي حیا رسوله او فلا ویل شي او دا رنګ دا دې طرف ته ویل شي دا دې ویل شي دا طریقه فتح الباری ابن حجر دا دواړه طریقې نقل کړي نو او دا حدیث نه دا معلومیږي دا ابو جحفه عبد الله بن وهب السوائی دا غدا حدیث نه دا معلومیږي چې بخاری کې کوم راغلی دی حتی جو فاو هاونه و هاونه یمین و شمال کیو چپ طرف ته حیا رسوله او فلا ویل دا روایت نه دا معلومیږي دا مخ ګرځول سنت دي کله سپیکر ته ولاړې مخ بغیر زیرا ګرځي خجي غیر شرعی کار ته منکرات به تو درېدل د ګنا ده د قران کې الله تعالی د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی چې ولذین لا یشهدون الزور مؤمنان اخر دي چې هغه غلط مجلس د ګنا ته نه حاضرېږي عبد الله بن مسعود بارک ہدایت نازلو چې هغه د یو د تماشه باندې ورتیر شو شرط سرودونه ویل کېدل هغه په ورتیر شو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مخ واڑا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہ لقد امسا عبداللہ کریما عبداللہ بن مسعود نن رس سیدی ډیر عزت من گزے دل زکہ اللہ وجه ولذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما شورت دی گن کرام ور دی یو مباح لو بی دی مباح لو بی ته احیانا و دردل جہیز دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دا حبشہ لو بو تو دردل چای پغه نیزو بنی لو بکولا مباح نه بلکہ جہاد د پاره تیاریو جہاد پر سو تیارے کے گوڑ دوڑ کے منڈ تر رہی تھی ادری کے خیر دی لیکن کرکٹ تو ادھر دل او پدی کے وقتوں نے تیرا ول او ابس گناہ دا اوقات ضائع کول دا سونا جرم دے لیکن بڑی خبر بانی چیز رکوئی شی او غیر شریع چی تاقید ولگاو نبی غیر شریع لوبا تو دل سخت گناہ دا یا با نحن منکر کے کہ نحن منکر نشی کولی سیدھا با تیرے گی زن برسی اخل دیر یو سوال بلو که بست دفن دستان سوال تیوی دا کناستل جائز دیا تیوی دا کناستل سو چه حرام دی پیش دیگی دومر گناہون را جمع دی چی یو نا دو نا لس نا پس اون گناہون پر تیوی کرا جمع دی تصاویر پا دی کی دی زنان پا دی کی دی اور ڈول ڈال دا خوز پا دی کی راہ کاری کی کسوک دا وجزب کی آجی نے مدا غلط خبر دا حج لیدل سلازم نی دی آجی نے چطب کی نی کسوک آجی زب پا دی کی قیرت آورما قیرت پر ریڈو کی مورد لے کی پر ٹیپ کی مورد لے کی دا ٹی وی راوڑل کور تا دا کینسر بیماری دا پیش دی کی بعض علماء دا دی نقصانات لکھ ری دی مام یوری سارا مخی لکھ ری پختو کی و بیان بیتا پری خود دا زکر چنور کتابون پر گڑی رولی دل دا ٹی وی نقصانات آمان را جمع کڑیو یو شل نقصانات چی دا ٹی وی دا اللہ تعالی ذکرون دا خلقون خراب کڑی دی منزون خراب کڑی دی اوقات خراب کڑی دی دا بدماشی چل لکان تا داور خی دا زنا چل زنانا تا داور خی کمی بی حیچ با دی امت کی پیدا شو خدا دی پا زیری پیدا شو دی دا ٹی وی چل اول چا پیدا کڑی اللہ تعالی بدللہ عظیم سزا پا جہنم کی ورکی زکا چی دا اللہ دا ذکر نا دا خلق غافل کڑی دی دا گناہ تا داوی خوستے دی دا کور تر اولل چی دی دا سینما و فیلم دی نو دا حرام دی او سخ حرام دی سخ چی دی پا جواز کی حس دلیل او گنجائش نشتا دی تو دیشتم سوال جنازہ کول پا جہر سر بہتر دا کو خفیہ سر او حمدان اگر سبحانہ لستر پا جنازہ کشتا او کنا بعد دی ملیان وانچ بدے کے احادیث مرفوع را غلی دا حدیث پرانا کی جواب را الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد جنازہ سنت طریقہ دار ہے چلی پا پٹ اول استرش زکا چی دا حدیث صحیح ہونا دا معلومی چی نبی علیہ السلام پا پٹ اولی دا یہ حدیث نے صحیح کی رازی ابو ماما ابن سہل وائی چی من سنت ایقر الرجل الفاتحة مخافتا سنت دا پیغمبر دار ہے چی سڑے پاتے اولو لی پا پٹ اولو لی اور بے تکبیرو نو کی بے دعا ہو کی تکبیر و دعا اللہ مسلح وغیرہ ہوئی بس دادا نبی علیہ السلام طریقہ دا نو جنازہ پا پٹا بندی دی حدیث نے معلومی ہے دویم حدیث مستدرک کی رازی بخاری کیم دے اشکات کی مروایت رازی خو مستدرک الفاظ دا سی دی چی عبداللہ بن عباس سوئے پر پا جہر جنازہ وکڑا نو چا پی سوال ہوگی جدا دی والی وکڑا سوال مقصد دا ہو جدا جہر دی والی وکڑا نو جواب ہوگا چی انما جہر تو ما جہر دی دا پارا کڑے دے چی لتعلمو انہا سنہ چی تاستا پتا ہو لگی چی پاتحہ کی جنازہ کی دا پاتحہ وی اللہ سنت طریقہ دا جہر یعنی ما دا تعلیم دا پارا کڑے دے دا وجہ دا چی مسلم کی کم حدیث راضی چی عوف ابن مالک ہے شیعی وائی چی نبی علیہ السلام پی امڑی جنازہ وکڑا ما تی دا یاد کا دا ذکر پا حفظتو من دعائی چی اللہ مغفر لہو ارحمو دا حدیث نا دا معلومی چی نبی علیہ السلام جہر کڑے دے دا جہر دا تعلیم دا پارا شوے دے نور عام اوقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جہر جنازہ ندا کڑے اکڑے چی خلق نا پوئی پاتحہ بانی نی پوئی یا دو آگانی اگدی نوائی نایی دا جہر دے دی نید بانی پکار دے چی آئی تا پتہ ہو لگی چی ارا دا جنازہ کی گورا پاتحہ شتا دے دا وجہ دے چی دا کم علی حدیث مرگری زمانگا پا جنازہ کی جہر کئی نایم پا نید دا تعلیم مانی کئی انشاءاللہ او کسوک دا سنت گنی چی ہمیشہ جہر کئی اس کلا پا پتہ بانی جنازہ نکئی نا دا دا سنت طریقی خلاف دا پا دی باب کی یو سلو پینزر وایتون نورم شدے چی امان را جمع کردی زان سر پیو دا آئی کی استفتاء سوالیہ کی مرا جمع کردی دا سوال شو امان نبی دا جواب انگلی کردے دے ای فتوہ دا دری سلو روایتون دی چی دلیل دے پا دی بانی چی پاتحا پا پتر استل دا صحابہ کرام نم نکل چی پاتحا پا پتر استل پکار دی او دا سبحان والا مسئلہ چی دا مخ کی منگا بل مرگری تویلی وا چی رہ سبحان کرلہ ہم چی دا پا جنازہ کی بلکل ندا ثابت جل سنا و کمو سنشتا سبحانک اللہم ہم سوکا حدیثو کی نشی پیش کولے نہ مرفوع کشتا دے نہ پا موقوب کشتا اس حدیث کی نشتا صرف پا قیاس ثابت دا چاچی گویلی دا پا قیاس ہوئی دا قیاس دا دے چی جنازہ دعا دا او دعا کی قانون دا دے چی لاول با تا دا اللہ سناوے درود با پا نبی علیہ السلام بے با دعا کی نلاول کی سنا اللہ ویل پکار دی بے با درود ہوئی او بے بروس تا دعا کی ہوئی دا دی قانون نے معلومہ کردے دا نور پا دی باب کی صریح حدیث نشتا منگا وایو چینا پاتحہ پا کی خکارہ را گئے دا حدیث مر پوڑی رو کراوی سوار لس حدیث پا کی دی پا پاتحہ کی چی آگا حدیثوں نے چی دی نصب الرائی پا کنقل لی مجموع الزوائد کنقل لی آگا روایتوں نے قتل واڑی اودار ازمنگ دی فتاوا کی مخطوط کی ہنشتے دلتا پدی وجہ باندی فاتحہ لستل چی دا سنا دا اللہ دا کان الحمدللہ رب العالمین دا سنا شو دا بے با اللہ مصلی وی پبل تکبیر نو سبب دعا وی او دعا گانی او دا این بعد با تکبیر او کے سلام بو گڑ دے سبحانک اللہم کچا یا موقوف حدیث کی یا مرفوع حدیث کی پیدا کرا ٹھیک دا قلار دی پی عمل کی خدا نشی پیدا کرا چاہتا پی کتابون دا حدیث کدا نشت دے صرف دا قیاس بانی دا قیاس نصبر رائے راوڑے را را را را را. کوشش کردے غریب چی دا حدیث پیدا کی دا سبحانہ دا پارا پاگا حدیث نہیں پیدا کرے سوا دا دی قیاس نا چاہ دیتا اشارہ کردے دا پا نصبر رائے کی زلی رحمت اللہ دا اشارہ کردے دی وجہ بانی سبحانک اللہم پا جنازہ کی ویل سنت نہیں دی بلکہ چیسو کی سنت گنی بیداد دا پاتے حل استل پا جنازہ کی ضروری دی بلکہ فرض دی دا فرض دا دیر خلق نا پاتے دے کم روایت دا بہر رکی چرا زی دا ابن عمر کی چی آغا وای پا جنازہ کی آغا چیشی دی دعا دا او لا قرآت قرد پا کنشت دے دا روایت مواتا کی راغل ابن بشیبہ کی راغل دا دید پارا زکر کو چی سوک دا استدلال ہونے کی جی گورا صحابہ ہونے ہونے کرلے چی قرد پا کنشتا کن منگا وایو چی دا ای قول اول دا حدیث مرفوع خلاف دے نبا من لے کی دین دار چاہیے قرت نہ پکڑے تو پاتے ہیں نہ پہنے دکڑے لا کرا اتے ہوئے قرت پہ نشتے نور صورتوں نے موایا فاتحہ کو بوے سکا دے پیغمبر نہ کر لا او بل دا یو مقصد اگدا دے چھپ منزے پا جنازے کی قرتوں نے چھتا قرآن لولے لگے پاتحہ موے بے پکی گدو صورتوں نے وے وہ دا مقصد نہیں بلکی پاتحہ دا دا گا چھکا مدہ جنازے دی کیسے کہ دعا مقصود دا دعا پہ کیوں کدہ ہو گئی تا دا گا صحابہ و نفی دا پاتحہ مقصد نہ دا اور سبحان ثابت ولی مقصد نہیں بلکہ دعا اگد ولی مقصد دے لکھا دا روایت دا الفاظ ان اخبر دا معلومی خجی وشتم سوال دا دے دمڑی والا کور دا تل او حال تا قرآن لسل دعا کول مڑی والا دا جائزی او کنا دا حدیث قرآن کی جواب ہے دا صحابہ کرام دا نقلو چی کل با کور کی مڑے کی دا بازی مرگرو با پا وقت دا مر کی آئی تا قرآن لستا لکہ ابن بشبہ کی دا مجالد روایت رازی دا شعبی وای چکان الانسوار انسوار چو او پا دغا طریقه بندیو لیکن کل چه مڑا شوی ده بیروست ده قرآن لستل ده مڑی پخواکی نیدی نکل زمانگ ده پختانو ده بیدت جوڑ شوی ده چه مڑا اوشی اول تگر چا بیر تخرق ناسی قرآن تلوی ده بیدت ده ده پسنت که نیدی ثابت او ده زنکدن وقتی سرای قرآن تلستری شدی ده پارا چه اللہ ده قرآن پا وجه پا بین زنکدن اسان کی او پا ایمان که وفاد شی لیکن ده سورت یسین بباره کی بعضی احادیث راجع مکڑی دیبنی کسیر رحمت اللہ علیہ سورت یسین دلان ده دایی پا تفسیر کی لکلی جاگا احادیث نہ پاگی بانے عمل کول دا جواز لری او بلکہ بہتر دی او ہر چی مڑی تا قرآن کریم ویلی دا ختم پا شکل بانے دا دا نبی علیہ السلام نا او نا دا صحابوں نا ثابت دی او کم روایت کی جدا را دی چا انسوار با مڑو تا قرآن رستن دا این مرا دا دی چا محتضرین دا یعنی کل بچی سڑے مڑکی دا وقت کی قرآن تا رست رشوی دی بنے بشبہ کی دا روایت دی جی اتشتم سوال دے فرمانزہ کی دا ہر فاتحی سا مخ کی اعوذ باللہ لستل شتا او کنا بعض مولان پدی آیات استدلال کوئی چھ فیضا قرات القرآن فاستعذ باللہ دا حدیث پرانا کی جواب ہے دا فاتحین مخ کی پاول لکات کی اعوذ باللہ لستل دا ضروری دی ذکر دا اللہ مر دے چھ دا قرات نمخ کی با اعوذ باللہ ویلش او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر قوا دا نو دی جے کہ اعوذ باللہ ویلہ لازم دی چھ خاما خبے وے او بسم اللہ ویلہ چھ دا سنت تر قوا دا او بم وے بسم اللہ سنت دا اعوذ باللہ ویل چی دی واجب دی ذکر چی دا اللہ امر دے پہ پا ار رکات کی اعوذ باللہ چی دا دا اختلافی مسئلہ دا شوافیعو کی لکہ امام نووی دی اگر غرہ کردی دا او بعضی محدثین غرہ کردی چی اعوذ باللہ بوے او ابن حضر مذہب دا دی اگر استدلال کردی پا ہم دی آیات بانی چی فیضا قرآت القرآن فستعیز باللہ او پا ہر رکات کی قرآن لستلیشی یعنی پا تحل لستلیشی اعوذ باللہ بوے لدی عموم نی استدلال کردی او دا اکثر اهل علم مذهب دا دي چې هغه وینا اعوذ بالله په هر رکعت کې نشته بسم الله شته اعوذ بالله نشته ولی حدیث د مسلم کې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الركعات الثانيه چې دویم رکعت ته پاتې نو لم يسكت په دې کې باندې چپ کېده سره د بسم الله په مقدار معمولی چپ شوې ده او عام سکوت کې اعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه هسه کې په منځ کې دا اعوذ بالله دا کنه دا او دا اوز بالله چی ویو بیب کی بسم الله دا ډیر وګت سکوت راځي دی سره او صحابی نه فکر چې لمس په دې کې نه چب شو نو که چرته نبی رسول سلام په هر رکعت کې دا اوز بالله ویلی وی نو دا به نقل وی هر کله چې نقل نشته دی نو په عمومات باندې احکام ثابتول دا سینې دی لکه څنګه چې موږ دا خبره مخکې ذکر کړی و چې په قیام کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو یدین کول درکو نه روسته قیام کې وضو یدین نشته ځکه دا د عمومات استدلال دی نو په دې ځای کې دا استدلال د عمومات نه دی بدی کی مانځي کې د عموماتو استدلال کول نه مناسب. د نبی رسول الله عمل ته کتل وړ دلته صحیح حدیث پکې شته. مشکات کې ما روایت دی چې ولم یسکت دویم او دریم رکعت څلورم ته به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدی کې به نه چپ کېده. ولم یسکت حدیث دلیل دی او پیغمبر په قرآن ښه پوهېده. یو سړی دا وایي چې دلته خو امر دی، نو موږ وایو چې نبی رسول الله نه دی رسېدلی، نو نبی په قرآن ښه پوهېده. نو دا معلومیږي چې د څلور واړه رکعتونو قرت یو قرت دی. ناوله پیره چې د اعوذ بالله وویل بس دا کافي ده د څلور رکعتونو دپاره. دا را یو ظاهره ښکاره کېږي د حدیث د مسلم د وجه نه چې مشکات کې باب القرت کې راځي. نهشتم سوال دا دی، توسل په زوات فاضله شته او که نه؟ د حدیث په رڼا کې جواب لري. زوات فاضله معنی داره چې نیکان خلق دی، معنی دایي توسل چې دی قرآن سنت کې دا په درې قسمه راغلی دی. یو توسل به اسماء الله تعالی دی، لکه الله فرمای قرآن کریم کې چې ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، الله ښایسته نومونه دي په هغې باندې الله راوړی. او شامی کې لیکلي امام ابو حنیفه هم نقل لی چې وایي لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، نه دي جایز یو کس لري چې د الله نه دعا وغواړي مګر د الله په اسماء او صفاتو باندې. نو دا د احناف او امام ابو حنیفه مذهب هم دی. نو دا یو نمبر وسیله شوله او دا اعلی وسیله ده چې سړی وشي. دوی نمبر توسل دی په اعمال صالحو باندې، لکه حدیث د بخاري مسلم کې راځي چې درې کسان او غار ته ننوتي او ګټه پرې راغلې وه او خولې وله بنده کړې وه او بیا هر یو توسل الله ته په اعمال صالحو وکړو. چا دا عمل پیش کړي چې الله ما د مور او پلار خدمت کړی دی، چا دا عمل پیش کړي چې الله ما د یو مسکین غریب سره احسان کړی دی چې د هغه مال کې مې تربیت کړی دی، او چا دا عمل پیش کړي چې الله ما د زنا ځان بچ کړی دی. نبی علیہ السلام دا حدیث د څه پیدې لپاره بیان کړ؟ چې اعمال صالحو کې دونه خیر دی چې سړی په وخت د مصائبو کې بچ کېږي. او دې نیکانو خلکو اعمال صالحه الله ته پیش کړي دي. او دریم قسم توسل چې دی دا توسل په خپل عاجزۍ دی، په خپلې کمزورۍ باندې، لکه دام قرآن کې راغلی دی زکریا علیہ السلام الله ته وایي واشتعل الرأس شیبا انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یا الله زما هډوکي کمزوري دي او سر مې تک سپین دی، ته په ما باندې رحم وکي او زما دعا قبوله کړي. نو خپل عجز الله ته پیش کول د دې نه ماسیوا نور توسلونه نه قرآن کې شته نه حدیثو کې. دا وجه ده چې قرآن ته مطالعه کوه د نبي علیه السلام دعاګانې. پیغمبران چې دي هغه الله باندې ډېر معرفت والا دي، نو د هغوی په دعاګانو کې چېرته دا نه ده راغلی چې یو نبی دا دعا کړي چې الله به حق ابراهیم یا به حق موسی دا کار زموږ وکړي یا نبی علیه السلام دا ویلي امت ته. نو په دې وجه باندې د پیغمبرانو په دعاګانو کې پیغمبرانو دعاګانې قرآن کې ډېرې زیاتې دي، یو دعا کې هم دا نه دي راغلي چې دا دعا کړي. دا یو ښکاره دلیل دی که څوک پوهېږي په دې خبره باندې. هغوی ټوله خپله عاجزي د الله تعالی ته د هغه صفاتې پیش کړي دي او دارنګه د خپل اعمال صالحې پیش کړي دي. د قرآن آیتونه په دې باب کې ښکاره دي. بل لاره چې د محققین علما مخکینو هغوی رایم دغه ده، لکه فقه حنفي کې دا مسله ډېره واضحه ده. دا ځکه پیش کوو چې د اکثر احناف په دې وخت کې دا توسل بی زوات مني، نو دوی خپله فقه هم نه مني. فقه کې راځي هدایه کې څلورم جلد کتاب الکراهیت کې څلور سوه درې اویا صفحه کې، هغې کې دا راځي چې لأنه لا حق للمخلوق على الخالق يكره اي يكره، وای دا خبره مکروه ده چې یو سړی دا ووایي په خپل دعا کې اسألک بحق فلان، په حق د فلان کې دعا غواړم، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. نو حق لپس چې مکروه شي نو لپس د وسیلې توسل هم مکروه دی، دواړه یو شی دي. دارنګه دا خبره د شرف اکبر کې هم لیکلې ده پنځه شپېته صفحه کې، هغې کې راځي چې اسألک بحق فلان دا مکروه دی. په دې وجه باندې دا شروقایق هم شته دی، جامع صغیر کې هم شته دی، نور کتابونو د فقه کې هم شته دی چې دا قسم دعا مکروه ده. او که دا چېرته وي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه به نقل وی که نه به امت ته ښودلی خو د دې خیر دپاره راغلی هغه په یو صحیح حدیث کې نه ده ښودلی. په دې بنا باندې توسل په دغه قسم الفاظو باندې، په توفیل یا په جاه په وسیله، دا ټول الفاظ مکروه الفاظ دي، بدعي الفاظ دي، د دې نه به سړی ځان ساتي. او دې باره کې بعضې روایت شته دی توسل په باره کې، یو واتلس روایتونه دي چې شیخ البانی صاحب بعضې روایتونه د هغې په خپل کتاب کې راجمع کړي دي. او موږ د فتاوت دین خالص اول چې کوم چاپ شوی دی په دې کې دا توسل مثلا الحمدلله ډېر تفصیل سره لیکلی ده. او د مبتدینو چې کوم هغه حدیث دی هم راوړي دي سره د جرح نه، چېرې دغه احادیث چې دي ثابت نه دي. لکه ابن ماجه حدیث دی چې اسألک بحق السائلین، الله حق د سائلین غواړم ستانه. نو حدیث الاول مؤول هم دی، په هغې کې ښایسته معنی شته دی چې د سائل حق دا دی چې الله ته د هغه دعا قبلې، الله زم سائل زما دعا قبولېږه. او دویم دا حدیث ضعیف دی، عطیه دا وجه نه، عطیه العفی پکې دی وغیرہ. او دارنګه دیو حدیث د بخاری پیش کړي چې عباس رضی الله عنه وسیله کړی شوی دی. موږ وایو چې دا ستاسو په دې توسل پای کې رد دی، ولې تاسو خو په مړو باندې په اولیاو په نیکانو خلکو وسیله پیش کوئ، او عمر رضی